tu za rogiem kupisz wszystko, albo zarobisz kosę. Zagłębie marnych istot, niepogodzonych z losem. To pan jest beletrystą, Gud mówi jego głosem. Nie chcesz widzieć do Lidston, nawet cię sam wyniosę. Tu pośród martwych duszków upada wiele wolniej. Co rano trzeba wstać, a co wieczór zapomnieć. Ty znów się wyrwać chcesz, już blisko masz i wiesz, że tym razem uda się, coś łapie cię i w dół ciągnie. A kiedy zajdzie słońce i skończy błyszcze ciołów, na ziemi przekleństw i upadłych aniołów. Chłodny wiatr westchnień i pustki oczodołu, znów zagwiszcze przez okna strzerniały od popiołu. Ty połóż się, przestań wierzyć, spróbuj zasnąć, bo wiara i nadzieja częściej niż latarnie gasną. Przyszłość tutaj to nieaktualne hasło, w miejscu gdzie każdy krwawi swoją pasją. Otworzyłem oczy i w gęstą lepką czerń, ze łzami w oczach i ledwo łapiąc tlen. Plując potem krzyczałem, że wiem, jakby dzień po tej nocy miał być ostatnim dniem. Znowu otworzyłem oczy i w gęstą lepką czerń, plując potem krzyczałem, że wiem. Poczułem na szyję i głos delikatny jak len. To był tylko zły sen. Tu pierwszy raz zamykasz oczy, gdy okna są zamknięte. Chuj z tym, kto jest premierem, a kto jest prezydentem. Oddechy są zatęchłe, a stal przyjemnie chłodzi. Ci piękni i brzydcy, ci starzy i młodzi. Ci szybcy wciąż biegną, a wolni siadają. Przed chłodem i śmiercią poleconym przychodzi zająk. Ci co nie mają, nie dają co mają, stronią, za to pogonią. Ci poniżej średniej są tonią, wonią porażki. Ci co chcą tonąć w monetach, z dupy do ryja. Plus gratis dusza na przetarg, bez siły i emocji. Puści jak wzrok ich na tle modnych promocji. Przeżywają ten letarg. Armia poległych przy nokturnu dźwiękach, byt wśród wielkich płyt, z których każda gdzieś pęka. Płytkie obeki podczas truchtu na cmentarz. Upadły anioły, w których skrzydła ktoś spętał. Znowu otworzyłem oczy i w gęstą lepką czerń, ze łzami w oczach i ledwo łapiąc tlen. Plując potem krzyczałem, że wiem, jakby dzień po tej nocy miał być ostatnim dniem. Znowu otworzyłem oczy i w gęstą lepką czerń, plując potem krzyczałem, że wiem. Poczułem na szyję jej głos delikatny jak len. To był tylko zły sen.